sana hasret, sana vurgun gönlümüz. Neredesin mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Bu gemi, bu Karadeniz, sarı saçlı mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Bu gemi, bu Karadeniz, sarı saçlı mavi gözlüm, sarı saçlı mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Sarı saçlı mavi gözlüm, sarı saçlı mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? İçimde sen, gözümde sen, sarı saçlı mavi gözlüm, sarı saçlı mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin Samsun'dan sarı saçlı mavi gözlüm.